raty, a ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry, minęła 14. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Uszkodzenie torowiska mało prawdopodobne, są pierwsze wnioski po wypadku tramwaju w Szczecinie. CBA prowadzi działania dla prokuratury, tak szef służb specjalnych mówi o przeszukaniach w siedzibie Fundacji Ojca Tadeusza Rydzyka. Znowu duży ruch na rynku kredytów hipotecznych. Ten rok może być prawie najlepszym rokiem w ciągu ostatnich kilkunastu lat. To najprawdopodobniej nie było uszkodzenie torowiska. Takie są wstępne ustalenia po wykolejeniu tramwaju na ulicy Parkowej w Szczecinie. Do wypadku doszło przed południem. Tramwaj linii numer 11 jadący od strony stoczni wypadł z torów i uderzył w ścianę kamienicy przy Parkowej. Oj, strasznie, nie widziałem, że pierwszy raz się zdarzyło, ile lat tu mieszkam, musiał wylecieć z toru. A jak wyjrzałyście przez okno, to co zobaczyłyście? No to byłyśmy w szoku, no bo tak naprawdę, no pod nami, no tramwaj był wbity w budynek, no to ja współczuję ogólnie mieszkańcom z parteru, no bo powiedzmy, ktoś by mógł leżeć pod oknem, spać, czy siedziałby, oglądał telewizora, tak naprawdę znienacka, no mogłoby się coś stać, tragedia mogła się stać po prostu. W mieszkaniu na parterze nikogo nie było, nikt też nie przechodził chodnikiem przy kamienicy. 3 z 7 osób podróżujących tramwajem zostały przewiezione do szpitala z lekkimi obrażeniami. Motorniczy nie odniósł obrażeń. Tramwaj został już odprowadzony do zajezdni. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zapewnia, że wszystkie działania CBA w siedzibie Fundacji Lux Veritatis ojca Tadeusza Rydzyka są realizowane dla prokuratury krajowej. Chodzi o podejrzenie nadużyć w wydawaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości zarządów Zjednoczonej Prawicy. Minister koordynator służb Tomasz Siemoniak powiedział, że CBA działała na polecenie prokuratury. Prokuratura potrzebuje dowodów. Te wczorajsze czynności były związane z postanowieniem o wydanie rzeczy, tak? Żądaniem wydania rzeczy takich, które mają być wykorzystane w śledztwie. Minister podkreślił, że chodzi o podejrzenia o nieprawidłowości w wydawaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. I też jest to związane z tym, że te pieniądze zamiast dla ofiar przestępstw szły na różne przedsięwzięcia o charakterze politycznym po prostu, czy sprzyjające określonej grupie. Ojciec Tadeusz Rydzyk w wywiadzie dla portalu W Polityce powiedział, że są to działania, które mają zniszczyć jego media. Państwo działa cierpliwie, zgodnie z prawem, nie ma już świętych krów, odpowiedział premier Donald Tusk. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ożywienie na rynku kredytów hipotecznych. Z najnowszego raportu Związku Banków Polskich wynika, że w trzecim kwartale banki udzieliły o 16% więcej kredytów mieszkaniowych niż w poprzednim kwartale i o 41% więcej niż w tym samym czasie przed rokiem. Od lipca do września udzielono prawie 65 tysięcy kredytów. Na pozycji lepszej niż za cały rok 2022, za cały rok 2023 i zdecydowanie pokonamy wyniki roku 2024. Myślę, że zakończymy rok 2025 z wynikiem około 225 tysięcy kredytów. To może być drugi z kolei wynik. W ciągu ostatnich kilkunastu lat, przewiduje Jacek Furga z ZBP. Jak dodał, od czerwca do września udzielono kredytów hipotecznych na kwotę zbliżoną do 30 miliardów złotych. To ponad 50% więcej niż przed rokiem w tym samym czasie. Prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił program dobrowolnej służby wojskowej. Ma on zacząć obowiązywać w przyszłym roku i będzie skierowany do 18 i 19-latków. Początkowo program ma objąć 3 tysiące osób rocznie, a celem jest doprowadzenie tej liczby do 10 tysięcy w 2030 roku. Służba ma trwać 10 miesięcy. W tym niepewnym świecie, w którym o wojnie mówimy w czasie teraźniejszym, nasz naród nie ma prawa ani do strachu czy paniki, ani do nieprzygotowania i podziałów, powiedział Macron. Po awaryjnym lądowaniu samolotu z powodu laptopa pasażera United Airlines apelują o ostrożność. Maszyna amerykańskich linii lecąca z londyńskiego Heathrow do Waszyngtonu przed tygodniem lądowała awaryjnie w Dublinie. Powodem okazał się być laptop, który utknął w szczelinie między fotelem a ścianą kabiny. 2 godziny po starcie Boeinga 767 lecącego z Heathrow w Londynie do Waszyngtonu, jeden z pasażerów klasy biznes zgłosił, że laptop wypadł mu z rąk i utknął w szczelinie między fotelem a ścianą kabiny. Obsłudze samolotu nie udało się bezpiecznie wyciągnąć urządzenia. Załoga zdecydowała o awaryjnym lądowaniu w Dublinie, bo bateria w laptopie mogła się uszkodzić, przegrzać i wywołać pożar. Na pokładzie znajdowało się 100 pasażerów i 10 członków załogi. Po wylądowaniu maszyny w Dublinie technicy wydobyli laptop i sprawdzili

Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje. Światło dostaje się do środka. Światło przebija rolety, przebija zasłony. Jakby ktoś włączył prąd i zasilił całe miasto. I nagle nie jesteśmy już biedni, nie jesteśmy zmęczeni. A kiedy przyjdzie czas na pożegnanie, zrobimy lata 90. w naszym mieście. Dub techno wprowadzi nas w trans, a akordy pianina pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa przebiją nam serce. Tak sobie to wyobrażam. Mam za mało czasu. Mam za mało czasu. Muszę przyznać, jedna z ważniejszych dla mnie płyt ostatnich lat, Ballady i protesty, Fish Emade, Tworzywo. Od tego czasu ukazała się kolejna płyta, 25, którą też omawialiśmy na antenie Trójki niejednokrotnie. Zresztą odsyłam także na nasze media społecznościowe, gdzie cały czas znaleźć można taką wycieczkę, którą sobie zorganizowaliśmy z Fishem i z Emade po ich rodzinnym Ursynowie, gdzie opowiadali o tych kontekstach także architektonicznych, też związanych z dorastaniem i tak dalej, które ukształtowały ich brzmienie na lata. Brzmienie, które jest, no chyba możemy się zgodzić, dość niepowtarzalne. Trudno jest pomylić ten zespół z jakimkolwiek innym. To teraz Trębacz, którego też trudno pomylić z kimkolwiek innym. Trębacz, który na pewno przysłużył się mocno temu, że polski jazz funkcjonuje na scenie światowej jako jeden z tych czołowych. Tomasz Stańko i wiele niepublikowanych nagrań skompilowanych w 6 albumów. Taki box zaproponowało Polskie Radio, właściwie Agencja Muzyczna Polskiego Radia. To nagrania z archiwów, nagrania sprzed lat, wcześniej niesłyszane. Można od nas dostać taki box. Proszę pisać myśliwiecka@polskieradio.pl. To nasza płyta tygodnia. No i jej fragment oczywiście. Stres. I Tomasz Stańko z płyty, no można powiedzieć, że nowej, jednej z 6 nowych płyt, które zarejestrowane zostały przed laty w studiach Polskiego Radia. Mamy ten boks przygotowany dla Państwa, myśliwiecka@polskieradio.pl, nasza płyta tygodnia, czyli właśnie ten zbiór. Bardzo bogaty w niepublikowane wcześniej nagrania Tomasza Stańki i najróżniejszych muzyków podczas sesji w Polskim Radiu przed laty. To proponujemy dziś w drugiej godzinie. To już ostatnia taka okazja, ponieważ jutro o tej porze coś zupełnie innego będzie działo się na antenie Trójki, mianowicie Terra Cultura, bo dziś czwartek. Kończymy powoli tydzień, no ale tak jak wspominałem, jeszcze będziemy mieć przynajmniej kilka zaproszeń na wydarzenia, które bardzo niedługo będą miały miejsce w Warszawie i nie tylko w Warszawie zresztą. To Alabama Shakes teraz, muzycznie. I Found You. To jeden z najbardziej ekscytujących mnie powrotów na scenę, czyli Alabama Shakes, no i oczywiście fenomenalna Brittany Howard na wokalu. Brittany, która świetnie sobie radzi również solowo, no ale zobaczyć Alabama Shakes na żywo po latach, to będzie na pewno bardzo ciekawe doświadczenie koncertowe, takie bucket list koncertowe, niewątpliwie. Skoro o koncertach, to kłania się 29 dzień listopada, czyli najbliższa sobota o godzinie 19 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Odbędzie się koncert Sending You Light, którego celem jest zebranie funduszy na działania Lekarzy Bez Granic w Strefie Gazy i w regionie. W ramach tego koncertu wystąpią m.in. Hanna Banaszak, wystąpi Baranowski, Bowska, Natalia Przybysz, Paulina Przybysz, Łukasz Zagrobelny się pojawi, również Rozali, której za chwilę posłuchamy. To będzie już trzecia edycja koncertu, wcześniej w 2023 roku, no i oczywiście w Polskim Radiu w roku 2025, przed miesiącem odbyła się kolejna edycja tego koncertu. Sending You Light, przypomnę, 29 dzień listopada, czyli najbliższa sobota o 19 w Gdańsku, w Europejskim Centrum Solidarności. Tutaj warto zaznaczyć, że całkowity dochód z koncertu zasili zbiórkę funduszy na działania Lekarzy Bez Granic w Strefie Gazy i w regionie. Zachęcamy do wspierania tej zbiórki również na stronie pomagam.pl / strefa gazy. No i zachęcam do tego, żeby zgłaszać się do nas. myśliwiecka@polskieradio.pl lub numer telefonu 22 i 7 trójek. Zachęcamy do zgłaszania się. To Rozali teraz u nas muzycznie w ramach zapowiedzi tego koncertu. Mam. Słyszę, kim jesteś, słyszę, czym jeździsz, słyszę już tylko ja. szans. Chciałbyś mnie rozwieść. Nie ma żadnych szans. Chciałbyś mnie rozwieść. Zwaść do orzech, nie ma szans. Chciałbyś mnie rozwieść. Nie mów mi. W najbliższą sobotę 29 listopada w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku koncert Sending You Light, wspierający działania Lekarzy Bez Granic w strefie Gazy. Zbieramy fundusze na pomoc tym działaniom, no i zachęcamy również do tego, żeby zasilić zbiórkę, nawet jeżeli nie mają Państwo sposobności, żeby na koncert się wybrać. Pomagam.pl, ukośnik strefa, myślnik Gazy, zachęcamy gorąco. O godzinie 14.30, jak zwykle o tej porze, jak zwykle w czwartek, Przysłowie, czyli kolejny odcinek z cyklu Mateusza Adamczyka, a to już Spoon, The Hardest Cut. You took off in the dead of night, but before you did, got your hair combed right, yeah. The neighborhood watch those a score, and they're not your door, let them knock some more. They're saying you need a little protection, but following the leader gonna turn you off a religion. It's coming down, the heart is cut. World wars in your mind. Long day. My boots on. The hallelujah choir needs a score, and they're knocking at my door. Let them knock some more. They say I need a little

byłby to wyraz, który powstał od wyrażenia bim-bim, naśladującego bicie zegara. Następnie słowo to przeniknęło do żargonu złodziejskiego, w którym bimber najpierw oznaczał skradziony zegarek kieszonkowy, a później każdy przedmiot niebezpieczny dla złodzieja złapanego na gorącym uczynku. I właśnie to znaczenie, związane z nielegalnym czynem, zdecydowało, że bimbrem zaczęto nazywać także nielegalnie produkowany alkohol, czyli samogon. Drugie wyjaśnienie dotyczy sposobu produkowania bimbru, który pędzi się między innymi z ziemniaków. Regionalna nazwa tych warzyw to bimby i stąd właśnie bimber. Trzeci i ostatni trop ma związek z łacińskim czasownikiem bibo, czyli pije. Stąd zresztą prawdopodobnie pochodzi określenie biba jako impreza, na której pije się alkohol. Nie do końca wiadomo, która teoria jest słuszna, ale z pochodzeniem słów potocznych bywa tak, że na etymologię składają się rozmaite skojarzenia, a poszczególne pierwotne słowa pochodzą z różnych stron i często się przecinają. I być może tak właśnie było w przypadku słowa bimber. To teraz czas na pytanie pana Wojciecha. Skąd się wzięło słowo dyskoteka? Wyraz dyskoteka został przez nas zapożyczony z języka francuskiego, w którym discothèque oznaczało w pierwszej kolejności kolekcję płyt z nagraniami dźwiękowymi, na co wskazuje sama budowa tego słowa. To połączenie francuskiego le disque z wyrazem greckiego pochodzenia, czyli teke w znaczeniu miejsce przechowywania albo zbiór. Następnie wyraz discothèque zmienił swoje znaczenie na miejsce, w którym publiczność słucha płyt lub je wypożycza. Później na lokal, w którym tańczy się do muzyki puszczanej z płyt, aż w końcu na samą zabawę taneczną, do muzyki odtwarzanej z taśm i płyt. We współczesnej polszczyźnie funkcjonują te dwa ostatnie znaczenia. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy za kolejny odcinek Przysłowia i zachęcamy do tego, żeby zgłaszać swoje propozycje takich właśnie zagwozdek, czy też po prostu pytania zgłaszać Mateuszowi, bo na pewno bardzo chętnie je rozłożę na czynniki pierwsze. Te wątpliwości, znaczy się. To Leonard Cohen w kontekście. Za chwilę dlaczego. This morning, you were moving so fast. Can't seem to loosen my grip on the past. And I miss you so much. There's no one insane. We're still making love in my secret life, in my secret life. I smile when I'm angry, I cheat and I lie, I do what I the border. nobody cares if the people live or die. And the dealer wants you thinking that it's either black or white. Thank God it's not that simple. In my secret lair, I bite my lip. I buy what I'm told. From the latest hit to the wisdom of old. But I'm always alone. And my heart is like ice. And it's crowded and cold in my secret life. Także teraz kontekst Leonarda Cohena w naszej audycji dzisiejszej. Chodzi oczywiście o Teatr Stary w Lublinie, do którego bardzo serdecznie zapraszamy. Dwa spektakle, 28, czyli jutro, i 29 dzień listopada. Jutro oraz w sobotę to kolejno godzina 19 jutro, a w sobotę 16 i 19. Boogie Street, czyli spektakl na podstawie księgi Tęsknoty Leonarda Cohena, bo Cohen zaczął swoją twórczość od pisania, no właśnie, powieści. Potem tworzył także poezję, która przekształciła się ostatecznie również w jego muzykę. Boogie Street, oparte na tomiku Księga Tęsknoty, no i spośród niemal 200 tekstów składających się na Księgę Tęsknoty, tłumacz Daniel Wyszogrodzki, czyli autor polskiego przekładu książki, wybrał kilkadziesiąt piosenek i wierszy, które złożą się na spektakl właśnie Boogie Street. Renata Przemek będzie śpiewać piosenki Leonarda Cohena. Zapraszamy serdecznie. Jutro, 28 listopada oraz w sobotę, 29 dzień listopada, 22 i 7 trójek. Katarzyna Wojtasiek jest przy telefonie i chętnie podzieli się z Państwem zaproszeniami. Teatr Stary w Lublinie się kłania. I nie płacz, kiedy powiem Ci, że tęsknię. I nie mów, że Ci żal ze mnie. Udajmy, że nie stało się nic, że tak miało być. Przejdźmy beznamiętnie, mimo że znaliśmy się. Natalia Mujanga, jedno z nowych nazwisk na polskiej scenie. Beznamiętnie to jej nowy singiel.

szepnął Leon do Borowieckiego, bo chciał zacząć rozmowę, aby się dowiedzieć bliższych szczegółów o swojej agenturze. Uważasz pan? Odpowiedział chłodno tamten. Ja, bo widzę. Patrz pan, jej biust, ja to najlepiej lubię w kobiecie. A ona ma biust frontowy, jak aksamit. Z czego się pan śmiejesz? Pytał ciekawie Moryc. Zrobiłem pyszny widz i powtarzał go Morycowi z uśmiechem. Umilkli, bo kurtyna się podniosła, wszystkie oczy utonęły w scenie. W antrakcie Borowiecki wstał, aby iść do loży Müllerów. Zatrzymał go Kohn. Panie Borowiecki, ja chciałem z panem pomówić. Może po teatrze, bo jak pan widzi, teraz nie mam czasu. Szepnął i poszedł. On jest wielki pan. Teraz nie ma czasu. Ma rację. Tutaj wcale nie miejsce do interesów. Moryc, tyś zgłupiał do reszty? Co ty wygadujesz? Dla interesów jest wszędzie miejsce. Tylko ten von Borowiecki to wielki książę od Buchholca i spółki. Wielka osoba. Borowiecki tymczasem wszedł do loży Müllerów. Przywitał się z matką, drzemiącą w głębi loży, i córką, która podniosła się niemal na jego wejście. Mata była jakaś pomieszana, bo chciała dużo mówić, a teraz, gdy ten Borowiecki siedzi obok niej, gdy loże ze specjalnym zainteresowaniem lornetują ich, nie wie, co mówić. Wreszcie zaczęła. Pan będzie w naszej firmie? Niestety, musiałem ojcu pani odmówić. A papa tak liczył na pana. Ja sam bardzo żałuję. Myślałam, że w czwartek pan u nas będzie, bo mam pewną prośbę. Mogę już ją zaraz wysłuchać? Pochylił głowę ku niej i spoglądał do loży cukierów. Lucy wachlowała się gwałtownie i widocznie poza wachlarzem kłóciła się z mężem, który raz po raz obciągał kamizelkę na brzuchu i wyprostowywał się na krześle. Chciałam prosić, aby mi pan wskazał niektóre polskie książki do czytania. Mówiłam to już papie, ale powiedział mi, że jestem głupia i powinnam się zająć domem i gospodarstwem. Dlaczego pani chce tego? Po co to pani? Zapytał dosyć twardo. A, bo chcę, odparła rezolutnie. Chcę i proszę o informację. Brat musi mieć przecież w tym nowym pałacyku i bibliotekę. Zaśmiała się bardzo serdecznie i bardzo cichutko. Co pani widzi śmiesznego w moim przypuszczeniu? Ale, bo Wilhelm tak nie lubi książek, że kiedyś pogniewał się na mnie i gdy byłam z mamą w mieście, spalił mi wszystkie moje książki. Dobrze, przyślę pani jutro spis tytułów. A jeśli bym ja pragnęła mieć ten spis zaraz, natychmiast? To natychmiast mogę kilka tytułów napisać, a resztę jutro. Pan jest dobry chłopak, powiedziała wesoło, ale ujrzawszy, że usta mu drgnęły, uśmiechem ironii rozczerwieniła się jak piwonia. Napisał na bilecie wizytowym opatrzonym w herby, pożegnał się i wyszedł. Kobiety słuchały sztuki, ale większość mężczyzn z parteru i z lóż przypatrywała się z niepokojem królom i królikom łódzkim. Mendelssohn siedział zgarbiony, z okularami na czole, gładził chwilami brodę wspaniałym ruchem i szczerze zdawał się być pochłonięty przedstawieniem. Knoll, wszechpotężny Knoll, zięć i następca Buchholca, także słuchał z uwagą. Müller istotnie musiał nie wiedzieć o niczym, bo śmiał się na całe gardło z dowcipów mówionych na scenie. Śmiał się tak szczerze, że chwilami Mada szeptała: Pepo, tak nie można. Zapłaciłem, to się bawię. Rzucał jej w odpowiedzi i istotnie bawił się zupełnie. Cukier zniknął. W loży siedziała samotnie Lucy i znowu patrzyła na Borowieckiego. Kamila Bar i Rafał Królikowski czytają wznowienie jednej z najsłynniejszych powieści polskich. Władysław Stanisław Reymont. Ziemia obiecana. Fragmenty. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy.